سورۃ الانفطار مکی سورۃ ده د نازیات نه رسته او د انشقاق نه مخکې نازل شوې ده. ترتیب او نزول کې یو شان ده. دوات یا ترتیب کې هم ده او دوات یا نزول کې هم ده. نلس آیاتونه دي پکې. د سورۃ بل نوم ده سورۃ انفطارت او سورۃ المنفطرا. دا سورۃ د مخکې سورۃ خلاصه ده. مخکې سورۃ کې چې کوم احوال ذکرو نو دغه خلاصه ذکر کړي. دا زه مخکې سورۃ کې ویلو چې هر انسان به د خپل عمل سره میلاو شي نو دلته ترقی کوي. هر انسان به معلوم کې ما قدمت او اخرت چې مخکې سړي ګلې ورسه سپری خري. مخکې وی ویزل موعوده تو سویلت چې د ژوندې خښي شوی جنې باره کې تپوس کیږي نو سوی ویزل قبور وبوسرت قبرونه به خلق راپورته کړل شي. مخکې دستورو ا د نور را تاویدل ذکر کړل اوس داغي خوریدل ذکر کړي چې دا به ودړيږي. مخکې عین تذابون دلته ما غره کبیر ربک الکریم چې ستاره عزت من نن تسبدو کې چولې. د صورت مقصد هم دی علمت نفس ما قدمت و اخرت. قیامت برازی او هر انسان تبا معلوم شي هغه څه چې د مخکې لګل ورسته پریخري. پاول کې وسلور احوال د قیامت ذکر شي او زورنه بور کړی شي انسان ته او دوکه کېدل سره او د پنځه قباحتونه به ذکر شي. د الله تعالی پنځه صفاتونه به ذکر شي او بیا به زورنه ای هغه چاته چې څوک د قیامت نه انکار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت کله چې اسمان وچوي په پلاسی په ور دو کړلو چاوې پاسمان کې خرق او التیام نه راځي. د اسمان نه چوي او نه وځي کی الله وې دا به وچوي. وېذل کواکب انتصرت او کلا چې استوري ودړيږي. وېذل بحار او کلا چې دریابونه فجرت روان کړل شي. دلته اشکال دی مخ کې وې دریابونه باندې به اور بلیږي او دلته وی روان بشي. جواب دانه اول به دریابونه روان شي اور تر سه په اور ولګي نور اس په مچ او تر واچ دا اور واخت اوبه به جانه مې ایسه وګرځي. لګا څنګه چې باز روایت کرا زی علی رضا هون يهودي ته پوس کړو جانم چرت رې درياب کړي. یاده اس نبی عليه الصلاه والسلام نا تپوس شو دريابي سفر. نبی علیہ السلام یو کسو غزال زی عمره حج لزی کولای شي خو نور دریابی سفر م کوي ځکه دریاب نه لاندې ور دی او د ور نه لاندې دریاب دی. نو اول به روان شي وروسته به ور واخلي. و اذا القبور او کله چې قبرونو والا بوسرت راپورته کړی شي په دې قبرونو والو کې سا واچولی شي چې روح وسر دی نو بیا دا بوسرت څه مقصد شو دیږي غصا بیا مخکې اچولی شي. دیو جن کم خلق چې قران سنت صحیح نه وي او خامخا دا زور لګولي چې مړ یو او روح وسراغلې ده دا خلق د قیامت نه انکار کوي. د قیامت دای باره کې خو ایمانیاتو کې دار چول باسي بعد الموت. قیامت بسې چې انسان مړ شي دغه نرسته په کې روح اچول شي دا قیامت شو او دا وس جون دي شو دي. او ایزل قبور و بانسینات کلی چه قبرونو آده را پرت کلیشی نی سا پا کیوا چه ولیشی مجی سا و سشته و روشته نو بیاس زورت شو. علیمت معلوم بکی نفسون هاری و نفس ما هغسا قدمت چه مخی ری گن لی و اخارت او رسته پریخی ری. اعمال ده زائی کڑیو. یا ایوها الانسان زجر ده ای انسانا ما غر رکا سچی په دوکه کې چولې تا درا به رب کل کریم پرب ستا عزت مندا چې ستا رب کریم دې او پاره خبره تان نه سي ته په دوکه کې چولې شوي انا فرمانه کې. عمر رضی الله تعالی پرمایلا په دوکه کې چولې د رد کم قلا او د جهل او د غلط شیطان حسن بصری وي نو ته مړچ سری خو غیا کوا رب ستا کریم دی او بدی بخی الله دې زمانه کې ګوري چا د خبره کې مړ مولیانو دین ګران کړي دي رب کریم ذات نو الله و یا انسان ما غره کبی ربک الکریم الله کریم دی خطا ولې ځان دومره غیرت کړي دي الذی اغذات خلق کانچ ته پیدا کړي سوا کان برابر کړي فاضل کان سید کړي یا ستا قد برابر کړي نو اندامونه دل برابر کړي فی ای صورت ما په کوم صورت کې شاء اچ د الله خو خوا رکب کا جوړ کړي تعالی را د انسان کوم صورت چې د الله جل شانه په مشیت د ورکولې کې چې د الله سمغه صورت ورکي کلا دا سینندا بل تو کذبونا بلکې تاسو تکذیب کوئ بد دین د ورځې د قیامت و ان بشک علیکم یو پتاز باندې لحافظین حفاظت کوونکي ملائک کرام کاتبین عزت مند لیکون کې کستا ریکارڈ جوړی یعلمون پی جنی ما تفعلون سچ تاسو کوي او سوای هغه ریکارڈ کیږي ان الابرار بشک نیکان لفی نعیم خامخا یو په نعمتونو کې و ان الفجار بشک ګناګار لفی جهیم خامخا یو په جانم کې اسلونها دیو بداخلی گیتا یوم الدین پورز دی قیامت وما هون نبی دیوانها دی نبی غائبین غائب کی دن کی اوپٹی دن کی وما دراکاو تسپویا کڑی ما یوم الدین سی دورز دی قیامت سوما ما دراکا بیا تسپویا کڑی ما یوم الدین سی دورز دی قیامت یوما پا اورز دا تملیکو مالک بنی نفسون یو نفس دی نفسین دا پار دبل نفس شین دا سشی والعمرو او کار او اختیار یوم ایزین پا دا اورز لله خاص د الله د پاره به د بل چې اختیار بنی مالک یوم الدین صورت خصوصیات همدا شو انقلابات سلور په کې ذکر شو خاص انعامات په انسان ذکر شو او د غیر الله نه مالکیت نه به کوم د الله نه سوا بل سوک متصرف مالک نشتا